Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Stare piece, a w nich? Pali się wszystko. Stąd smog, który ciągle nieźle się trzyma. W związku z grudniowymi protestami przed Sejmem 6 osób usłyszało do tej pory zarzuty, potwierdza prokuratura. Coraz więcej wraków stoi na osiedlowych parkingach, służby często są bezradne i o tym także w tym serwisie Trójki. Smog wciąż daje się we znaki mieszkańcom południowej Polski, szczególnie Krakowa. Stężenie szkodliwych pyłów zawieszonych na niektórych stacjach pomiarowych przekroczyło poziomy alarmowe. W mieście już trzeci dzień rzędu kierowcy mogą za darmo jeździć miejską komunikacją. Urzędnicy szacują, że około 1500 pojazdów zostało w garażach, ale na pyłomierzach nie widać znacznej poprawy, bo spaliny samochodów odpowiadają za powstanie smogu w 15%. Mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Nie samochody w przypadku Polski Południowej są głównym winowajcą tego stanu rzeczy, w którym teraz się znajdujemy. To są po prostu źle używane paleniska węglowe, stare paleniska, pozanormowe paleniska węglowe, w których pali się wszystko. Dlatego władze Krakowa apelują do mieszkańców o ograniczenie palenia drewnem w kominkach oraz używanie dobrej jakości węgla. I przypominają. Dla ludzi, którzy nie odczuwają dolegliwości oddechowych, rekomenduje się zaprzestanie intensywnego wysiłku fizycznego. Natomiast dla osób, które są w grupach ryzyka, czyli kobiet w ciąży, osób chorych na astmę, zaopatrzenie się w leki odpowiednie. Bardzo zła jakość powietrza dziś nie tylko w Krakowie i okolicach, ale też w Kościerzynie, w Bydgoszczy, w Toruniu i w Zgierzu koło Łodzi. Zła między innymi w Poznaniu, we Włocławku, w Gdańsku i w Katowicach. Śledczy potwierdzają, do tej pory 6 osób usłyszało zarzuty w związku z grudniowymi protestami przed Sejmem. Dotyczą one głównie zachowań wobec dziennikarzy relacjonujących zdarzenia przed gmachem parlamentu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański. Dotyczą te zarzuty przede wszystkim przestępstw utrudniania wykonywania czynności dziennikarzom, także przestępstw zniewagi, ponieważ jednemu z podejrzanych zarzucono znieważenie za pomocą środków masowego przekazu. Śledztwo dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu z Sejmu przez manifestujących przed budynkiem. Analizowane mają być też inne wątki, na przykład informacje o potrubowaniu posłanek opozycji przez Straż Marszałkowską. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji znajdują się zdjęcia 15 osób mogących mieć związek ze zdarzeniami przed Sejmem. Policja twierdzi, że opublikowała je na polecenie prokuratury. Uczestnicy protestu, których wizerunki opublikowano w internecie, mają wystąpić do sądu o ochronę dóbr osobistych. Kontrowersyjna antynarkotykowa kampania na Filipinach zawieszona. W ubiegłym roku nowy prezydent tego kraju, Rodrigo Duterte, ogłosił bezkompromisową walkę z handlarzami narkotyków i narkomanami. Wielu Filipińczyków zinterpretowało to jako przyzwolenie na bezkarne zabijanie osób powiązanych albo rzekomo powiązanych z narkobiznesem. Dochodziło do samosądów, w których często powody zabójstwa były zupełnie inne. Szacuje się, że od rozpoczęcia kampanii zabitych zostało około 7 tysięcy osób, w tym 2250 w trakcie operacji prowadzonych przez policję. Szef filipińskiej policji Ronald De La Rosa ogłosił dziś, że kampania zostaje zawieszona, a jej ciężar przeniesiony na szukanie skorumpowanych policjantów. Wcześniej prezydent Filipin oświadczył publicznie, że w jego opinii ten problem dotyczy aż 40% funkcjonariuszy. Antynarkotykowa kampania krytykowana była przez wiele organizacji międzynarodowych ze względu na brak transparentności wprowadzonej operacji, które prowadziły do ogromnej liczby ofiar śmiertelnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Straszą wyglądem, zajmują miejsca parkingowe, mogą też stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci. Na osiedlowych parkingach w Białymstoku coraz więcej samochodowych wraków. Mimo skarg mieszkańców i interwencji Straży Miejskiej, bywa, że wraki stoją nawet kilka lat. Nie ma gdzie samochodu postawić. Ktoś zostawił nieużywany samochód. Jeszcze miesiąc temu był cały. Miał ładne bardzo felgi. Długo on tutaj już stoi? Kilka lat. Znamy osobę, czyj to jest samochód. Była Straż Miejska i też nie zareagował ten pan na to. Pojazd może zostać usunięty z drogi publicznej lub strefy zamieszkania, jeżeli nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje, że nie jest używany. Rzecznik Straży Miejskiej w Białymstoku. Joanna Szerynos-Pawilcz. Ta druga dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny i tylko na tej ocenie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Jeżeli znajduje się na terenie spółdzielni mieszkaniowej, nie możemy odholować pojazdu, natomiast prowadzimy czynności wyjaśniające, zmierzające do usunięcia. Zarząd blokowy do tego parkingu nic w zasadzie nie ma, bo to jest parking należący do gminy. Nie zawsze auto, które według nas długo nie było używane, jest porzucone. Gdzieś tutaj chodzimy z dziećmi, może się zdarzyć tak, że jednak dziecko jest na tyle ciekawe, że może wejść do tego samochodu, zrobić sobie zwyczajnie krzywdę. W ubiegłym roku Straż Miejska w Białymstoku dostała ponad 120 zgłoszeń, w których mieszkańcy skarżyli się na stojące na ich osiedlach samochodowe wraki. Usunięto jedynie 18 pojazdów. I kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót informacji o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Lokalnie, zwłaszcza na południu, mgły marznące. Temperatura w nocy od minus 9 stopni na południowym wschodzie do minus 5 w centrum i do minus 1 na zachodzie. Jedynie nad samym morzem, na wybrzeżu 0. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu, a w zachodniej połowie kraju także deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i do plus 2 stopni na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 5, 4, 3, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 16:00. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD za akcesoriami. Teraz do pralek dodajemy żel do prania Ariel na pół roku. Na przykład do pralki Slim Samsung 6 kg, 1000 obrotów na minutę w klasie A++ za 1089 zł. Saturn. Technologia tak ma. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram i olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Pani magister, chciałbym olej z wątroby Rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super duecie od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od zatrzymań podejrzanych w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Na początek przypomnimy, o co chodzi. Od 89 roku mamy do czynienia z tak zwaną dziką reprywatyzacją. Społeczeństwo dowiedziało się o sprawie Chmielnej 70. Wybuchła gigantyczna afera na skalę ogólnopolską i od tego zaczynają się działania państwa. I o tym za chwilę, a do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17:45. Wicepremier Mateusz Morawiecki wzywa Polaków za granicą do powrotu do kraju. Co na to Polacy? Cały czas czekamy na zapowiedziany pakiet rozwiązań, który ma być skierowany do Polaków, którzy są chociażby w Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że bez tych dodatkowych zachęt będzie trudno przyciągać Polaków. I o tym za kwadrans. Do jutra trzeba zarejestrować prepaidową kartę SIM, inaczej od środy nie będzie działać telefon. Czy w salonach będą kolejki? Jesteśmy na to przygotowani łącznie z prezesem zarządu. Na pewno 31 stycznia i 1 lutego i 2 lutego takie osoby będą w salonach pomagały. Będziemy stali z tabletami i będziemy rozładowywać te kolejki, o ile one się pojawią. Szacujemy, że tak, ale no, trudno mi powiedzieć dokładnie, jaka będzie to skala. O rejestracji kart telefonicznych za pół godziny. Po 17 opowiemy o nowej ustawie o cudzoziemcach. Te przepisy doprowadzą do tego, że w ciągu 28 dni, nie wpuszczając emigranta do Polski, będą przeprowadzone ustalenia dotyczące jego statusu. W tej chwili procedura uchodźcza trwa minimum pół roku do roku. Ja bym się chciała dowiedzieć, co się zmieni, że będzie możliwe tak szybkie podjęcie decyzji. Szczegóły za godzinę.

Sick Love to Red Hot Chili Peppers. Zespół pojawi się w Polsce 25 lipca. W Krakowie zagrają koncert. A to była nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Halinka już przy telefonie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w związku z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną. Zatrzymania zleciła wrocławska prokuratura regionalna, która od kilku miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić przy zwrocie warszawskich nieruchomości. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie, a historia samej afery sięga wielu lat wstecz. To prawda, prokuratura regionalna we Wrocławiu prowadzi w sprawie reprywatyzacji aż 13 śledztw, a już w październiku zarzuty usłyszała była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. Dziś agenci CBA zatrzymali kolejne osoby, w tym znanego warszawskiego adwokata Roberta N., mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób. Wśród zatrzymanych jest były i obecny pracownik ratusza i jeden prawnik. Osoby te trafią do wrocławskiej prokuratury regionalnej. Tam też usłyszą zarzuty m.in. o charakterze korupcyjnym. Na początki afery reprywatyzacyjnej sięgają jeszcze końcówki lat 80., ale najgłośniej o nieprawidłowościach zrobiło się w zeszłym roku, kiedy to na łamach Gazety Wyborczej został opisany przypadek zwrotu działki pod przedwojennym adresem Chmielna 70, przypomina Karol Perkowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Od 89 roku mamy do czynienia z tak zwaną dziką reprywatyzacją i takich spraw, jeżeli chodzi właśnie o działanie różnych grup interesów, prawników na granicy prawa, było setki. Społeczeństwo dowiedziało się o sprawie Chmielnej 70. Chodziło tam mniej więcej o to, że miasto wydało zgodę na zwrot działki, która jak się okazało w latach 60. została już spłacona. Roszczenie do tej działki zostało już spłacone. Wybuchła gigantyczna afera na skalę ogólnopolską i od tego zaczynają się działania państwa. Ale już wcześniej w Warszawie mówiło się głośno o różnych innych przypadkach dzikiej reprywatyzacji. Nasze stowarzyszenie już od dawna się zajmuje tą sprawą. Myśmy 2 czy 3 lata temu wypuścili tak zwaną pierwszą mapę reprywatyzacji. W sierpniu tego roku była druga mapa reprywatyzacji. I co się okazuje? 4 osoby spośród 5 dzisiaj zatrzymanych widnieją właśnie na naszej mapie. Również politycy podkreślali, że w Warszawie aż roi się od nieprawidłowości. Jarosław Krajewski, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś warszawski radny tej partii, podkreślał, że do wielu nadużyć dochodziło za czasów rządów obecnej prezydent stolicy. Od 2007 roku do 2016 roku wydano 1986 decyzji o zwrotach nieruchomości. Sam ratusz publikuje informację, że wydano w tych latach około 4000 zwrotów nieruchomości, co oznacza, że prawie połowa to były lata rządów i odpowiedzialności Hanny Gronkiewicz-Waltz. Hanna Gronkiewicz-Waltz kilka miesięcy temu, zaraz po tym jak prasa zaczęła opisywać przypadki reprywatyzacyjnych nadużyć, zapewniła, że wszystkie nadużycia odbywały się za jej plecami. Zapowiedziała też przeprowadzenie kontroli w ratuszu. Chcę te sprawy wyjaśnić do końca i jestem osobą, która jestem najbardziej zainteresowana. Ja myślę, że przede wszystkim elity powinny się bić w pierwszej do dziś dnia przez 30 lat prawie nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej i to jest problem, który my mamy jako samorządowcy. W związku z tym we wrześniu ubiegłego roku rozwiązane zostało Biuro Gospodarki Nieruchomościami, a stanowiska straciło 2 wiceprezydentów miasta. Choć zatrzymania są bezpośrednio związane z warszawską aferą, to jak podkreśla Karol Perkowski, podobne problemy mają też inne miasta w Polsce. Reprywatyzacja to jest tak na dobrą sprawę temat całej Polski, aczkolwiek no Warszawa była tutaj najbardziej pokrzywdzona, no bo pamiętajmy o tym, że to tutaj był tak zwany dekret Bieruta i w momencie, kiedy ten dekret Bieruta został po 89 roku cofnięty, no to wyłoniło się pole właśnie do nadużyć, do poszukiwania spadkobierców, do fałszowania w ogóle dokumentów czasami dotyczących nieruchomości. Stworzyła się grupa wyspecjalizowanych prawników, którzy naprawdę dorobili się masy pieniędzy dzięki warszawskiej reprywatyzacji. Warszawscy urzędnicy nie komentują osobiście zatrzymań przeprowadzonych przez CBA. Ratusz umieścił jedynie na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym podkreśla, że zatrzymania nie dotyczą jakiejkolwiek osoby zatrudnionej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Przypominają też, że już w 2014 roku urząd złożył zawiadomienie do prokuratury, jednak sprawa została umorzona i zapewniają, że na bieżąco współpracują z organami ścigania. Do korzeni całej sprawy sięgnął Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A do zatrzymań powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17:45. Zapraszam w imieniu Łukasza Karusty. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś, siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Dwie minuty po 16:00 to była grupa Tilaw. A w Trójce teraz o tym, czy ptaki powrócą do gniazd. Zapraszamy do Trójki. Polacy, wracajcie do kraju. Tak apelował do rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wicepremier Mateusz Morawiecki. To właśnie tam po wejściu Polski do Unii wyjechało najwięcej Polaków. I mało kto wraca. W wywiadzie udzielonym brytyjskiej telewizji Sky Mateusz Morawiecki mówił, tu cytat, wszystkie młode rodziny z dziećmi, proszę, wróćcie do nas. To będzie dobre dla Polski, a niekoniecznie złe dla Wielkiej Brytanii. Koniec cytatu. Czy apele polityków mogą skłonić do powrotu? Zdaniem eksperta z Work Service Andrzeja Kubisiaka, niekoniecznie. Zachętą mogłyby być specjalne pakiety rozwiązań dla takich osób. Rząd je zapowiadał. Ze strony rządowej pojawiały się takie zapewnienia i wydawało się, że kontekst Brexitu będzie tym momentem, kiedy będzie można skierować taki jasny przekaz do Polaków, że na polskim rynku pracy czekają oferty i możliwości, żeby znaleźć tutaj zatrudnienie, ale wydaje się, że bez tych dodatkowych zachęt będzie trudno przyciągać Polaków. Czy są jakieś konkrety, kiedy to miałoby nastąpić i na czym miałoby polegać? Na razie dostaliśmy tylko informację, że taki pakiet będzie szykowany. Niedługo będzie 11 lat. Zamierza pani wrócić po tych 11 latach do Polski? Tak, chociaż nie jestem pewna. Pani Justyna. Cały czas myślę, rzeczy, o które tak naprawdę najbardziej się boję, i o pracę, i o sytuację gospodarczą. Czyli bardziej tutaj względy sentymentalne panią jak kierują, tak? Jak najbardziej. Ile w tym momencie wynosi bezrobocie w Polsce, a na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech? W Polsce stopa bezrobocia według ostatnich danych przekracza 6%, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest bliższa 4%. Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Czyli cały czas tamte rynki pracy są atrakcyjniejsze, ale też należy pamiętać, że nie jest to kwestia tylko koniunktury, tylko właśnie lepiej działających instytucji rynku pracy, większej mobilności ludzi, większej łatwości przemieszczania się między miastami, podejmowania pracy w innych sektorach i lepszej konstrukcji systemu zasiłków i wsparcia społecznego. To, co cały czas nas różni, to oczywiście poziom zarobków. Ze wszystkich badań wynika, że Polacy wyjeżdżali do pracy za granicą ze względu na wyższe zarobki. Co powinien zrobić rząd polski rzeczywiście, żeby tych ludzi tutaj zachęcić? Wydaje się, że moglibyśmy spróbować przyjąć takie rozwiązanie, żeby potraktować Polaków za granicą trochę jak się traktuje inwestorów zagranicznych, których się przyciąga do danego kraju. Zwykle jak przyciąga się inwestorów z zagranicy, tworzy się chociażby specjalne ulgi podatkowe, żeby te firmy wybrały daną lokalizację do inwestycji. Może powinniśmy potraktować trochę Polaków z Wielkiej Brytanii jak takich inwestorów zagranicznych i może stworzyć pewien pakiet rozwiązań właśnie, jeżeli chodzi o ulgi podatkowe, żeby te osoby chciały na przykład wracać. Pani wróciła kilka miesięcy temu do Polski, po tym referendum brexitowym. Moja decyzja była podjęta przed referendum. Pani Marta. Nie ekonomiczne, tylko względy osobiste. Czy takie apelowanie ze strony polityków to działa na Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich? Nie działa. Myślę, że sytuacja ekonomiczna wpływa na to, że ludzie jednak zostają w Wielkiej Brytanii. Poprawiła się znajomość języka angielskiego. Ma pani teraz lepsze kwalifikacje. Czy to pomogło? Czy było łatwiej pani znaleźć pracę po tym pobycie? Szukałam 4 miesiące pracy, więc no łatwo, szybko nie było. W czasie jednej rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca stwierdził, że nie przeszkadza mu to, że byłam w Wielkiej Brytanii. To nie było takie pozytywne. Super, że pani była, że wróciła i że na pewno ma pani nowe doświadczenia. Osoby, które wyjechały chociażby do Wielkiej Brytanii, przyzwyczaiły się do dużo wyższych zarobków i dzisiaj powrót może być zderzeniem z bardzo trudną rzeczywistością, bo nawet badania Narodowego Banku Polskiego pokazywały, że Polacy za granicą, którzy rozważaliby powrót do kraju, oczekiwali, że ich zarobki będą się znajdować w przedziale między 4 a 6 tysięcy złotych, ale netto. W Polsce obecnie średnia krajowa wynosi około 4600 złotych, ale brutto. Zmieniło się w Polsce przez te 11 lat? Polska zmieniła się diametralnie. Autostrady, no i jest bardzo ładnie. Czy na przykład program 500+, czy będzie miał wpływ na to, że Polacy będą wracali? Wicepremier Morawiecki mówił do rodzin z dziećmi. Przyjeżdżajcie, bo my was tutaj potrzebujemy. 500 złotych w porównaniu do różnicy w płacach jest naprawdę niewielkim świadczeniem. Więc to, na czym powinniśmy się koncentrować, to przede wszystkim wzrost płac i wzrost gospodarczy. Za tym wzrostem musi iść rosnąca produktywność, czyli wyższe inwestycje, wyższa specjalizacja, rozwój polskich przedsiębiorstw. Ilu Polaków wyjechało? Za granicą jest obecnie prawie 2 400 000 Polaków, z czego ponad 700 000 przebywa właśnie na Wyspach Brytyjskich i ten największy eksodus i wyjazdy do pracy do Wielkiej Brytanii właśnie miały miejsce tuż po wejściu Polski do struktur unijnych. Dziś widzimy, że Wielka Brytania zaczyna trochę tracić na popularności. Sama debata wokół Brexitu spowodowała, że mniej więcej dwukrotnie na popularności stracił kierunek brytyjski. Niepewność co dalej nie zachęca do tego, żeby kolejne osoby wyjeżdżały. Ale specjaliści mówią, że ta niepewność wcale nie musi spowodować, że Polacy wrócą do kraju. Równie dobrze mogą wyjechać z Wielkiej Brytanii do innego państwa unijnego. O wyjazdy i powroty pytała Izabela Woźniak. Pytanie wciąż aktualne. Co państwa skłoniłoby do powrotu do kraju? Pytanie do tych, którzy mieszkają i pracują za granicą. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. Attaque de manière spéciale dans un beat bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Troque ton ch pour un jet ski. Et là tu fais ski. Pas le temps de plaire, je suis en manque de rayons solaires, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être à qui je suis avec une pointe de fun. Ay Dios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en fumée, putain c'est frio. Je suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kiff trop stylé. Si t'es pas d'un à droite, filé sur un air de salsa, via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et las malas. What? Ah, no limit, ya, no limit, ya. Car voilà, balayons tel un ouragan, chaque fera l'alliance en tournée, stop sur une chope là, stop pour une reste, donc stop, on s'arrête là, muchacha, mira, l'ombre qui vient là, petit à petit, so step by step, plus de monde, t'es donc plus de bombes, plus de gens sur une traque qui gronde, et puis t'es qui toi, t'es qui là, je bois pas, je fume pas, je kiffe Cuba, mais le cigare, je smoke pas, révolutionnaire, reste ou appelle-moi Che, pas de limite, la preuve écoute ça, j'ai plus de style qu'une diva au Brésil, mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo, malgré sa go, je kiffe Rio, étoile 51 solo, Porto Rico, loin de Porto Vecchio, Porto Rico, directo, Santo Domingo, fiesta, go go, alliance kiffe ça, absorbe ça, pro du clan d'eau, pro du style, fista fista. Quiero bailar contigo, baila conmigo. No de mí, yo. Quiero bailar conmigo, baila conmigo. Yeah, yo. Quiero bailar contigo, baila conmigo. Conmigo. Quiero bailar contigo. Yeah. Ah. La alianza no de mí, yo. Y on dit quoi? Fat comeback. Yeah, yeah. Nie wiem, na czym by miały polegać te udogodnienia. Dlaczego mieliby dostać udogodnienia? Ci, którzy tu walczyli z biedą i jakoś sobie radzili, pracowali, stali na swoich stanowiskach, nie mają żadnych gratyfikacji, a ci, co mają wrócić i dostać jakieś ekstra bonusy, lepsze stanowiska pracy, czy co? Bo lepiej na zmywakach robią? O tym nie pomyślałem, że taki będzie odzew. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jeszcze w nawiązaniu do tematu, który na antenie pojawi się za kilka minut, słuchaczka apeluje przez radio. Mamo, zarejestruj numer. Może komunikat z radia pomoże zbuntowanej mamie. Pozdrawiam, córka Ewy z Białegostoku. O kartach prepaidowych, które jeżeli do jutra nie będą zarejestrowane, to od pojutra nie będą działały, porozmawiamy za 5-10 minut. A teraz minęła 16.30, w Trójce skrót wiadomości. Beniamin Filip. Nieumyślne spowodowanie śmierci. Taki zarzut może usłyszeć kierowca, który wczoraj na jeziorze Wałpusz niedaleko Starych Kiejkut spowodował wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Samochodem jechały 4 osoby. Kierowca, który urządził rajd po zamarzniętym jeziorze, jako jedyny z wypadku wyszedł bez szwanku. Samochód uderzył bokiem w drzewo. Jeden z pasażerów zginął na miejscu, 2 kolejnych, w tym 12-letnie dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitali w Olsztynie i Szczytnie. Trwa postępowanie w tej sprawie i to od niego będzie zależało ewentualne postawienie zarzutów nieodpowiedzialnemu kierowcy. Sędziowie z całego kraju debatują w Warszawie o rządowych planach zmian w sądownictwie. Za kilkadziesiąt minut na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa, która zajmie się przede wszystkim planowaną przez resort sprawiedliwości zmianą zasad działania KRS. Sędziowie obawiają się ograniczenia ich niezawisłości, bo ich zdaniem powierzenie wyboru sędziowskiej części KRS Sejmowi oznacza, tu cytat, dramatyczne upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa. Ministerstwo odpowiada, że o ograniczeniu niezależności sędziów mowy nie ma. Iraccy deputowani wezwali rząd do przyjęcia zakazu wjazdu do kraju dla obywateli Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na wprowadzenie zakazu wjazdu do USA na 90 dni dla mieszkańców 7 państw. Iraku, Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Jemenu i Somalii. Ten dekret Donalda Trumpa potępiła Organizacja Współpracy Islamskiej. Stwierdziła, że te działania zaszkodzą wspólnej walce z radykalizmem. Ruszyła kwalifikacja wojskowa, jest obowiązkowa dla mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat. Stawienie się przed komisją lekarską dotyczy też urodzonych w latach 93-97, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, mówi major Krzysztof Cabała z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu. Jest to formalność typowo, poddanie się badaniom i osoby, które stawią się do tej kwalifikacji po otrzymaniu orzeczenia kategorii zdolności A lub D zostaną obligatoryjnie przeniesione do rezerwy. Wojskowa kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i bez opadów. Lokalnie, zwłaszcza na południu, marznące mgły. Temperatura tej nocy spadnie do minus 9 stopni na południowym wschodzie, do minus 5 w centrum, do minus 1 na zachodzie i do 0 nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe opady śniegu. W zachodniej części kraju deszczu ze śniegiem, bo tam będzie najcieplej. Temperatura jutro od minus 2 stopni na Podlasiu, do 0 w centrum i do plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

z kolegą, który po 10 latach wrócił do Polski z Irlandii. Wrócił dlatego, że synowie doszli mu do wieku takiego, że musiał się zdecydować, albo będą chodzić do szkoły tam, albo wraca tutaj i żyje w Polsce. No i postanowili wrócić. Barierę, z jaką się zderzył w poszukiwaniu pracy, była ogromna. Chodził na różne rozmowy i wszędzie spotykał się z informacją, ale pan dla nas nie ma żadnego doświadczenia. To, że pan pracował 10 lat tam, nie ma kompletnie dla nas znaczenia. Zaczął tutaj w Polsce od stażu, takiego jak mają studenci po studiach i został przyjęty do nas, do firmy na staż, później do pracy. No ale jego zarobki w porównaniu do tego, co miał tam, są o połowę niższe. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. Co skłoniłoby Polaków, którzy pracują, mieszkają za granicą, do powrotu do kraju? Zapraszamy do Trójki. Uwaga, uwaga, zostały tylko dwa dni, dwa i trochę. Jeszcze dziś do wieczora, a potem wtorek i środa. I już od 2 lutego wszystkie niezarejestrowane numery telefonów w systemie prepaid zostaną zablokowane. To efekt wprowadzenia zmian w przepisach antyterrorystycznych. Każdy, kto ma telefon na kartę, musi go zarejestrować. W przeciwnym razie od czwartku będzie poza zasięgiem. Niestety wciąż duża część posiadaczy takich telefonów nie dopełniła tego obowiązku, mówi Witold Tomaszewski, ekspert rynku telekomunikacyjnego. Na proces zarejestrowania karty SIM każdy z użytkowników miał ponad pół roku, ale jak to tradycyjnie Polacy odkładają wszystko na ostatni moment, szczególnie widać to zawsze 30 kwietnia, kiedy są kolejki na pocztach i składamy w tym momencie PITA. No właśnie, jak to wygląda? Czy w ogóle są jakieś wieści? Bo operatorzy niewiele chcą mówić. Trudno powiedzieć. Wojciech Gunia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponieważ my też nie możemy do końca ujawnić danych, które nam operatorzy przesyłają na temat ilości zarejestrowanych kart. No można powiedzieć, że większość kart aktywnych została zarejestrowana, natomiast jeszcze dość znaczny procent został niezarejestrowany, więc spodziewamy się, że największa kumulacja nastąpi właśnie teraz, w tych ostatnich trzech dniach. Przyszedłem tutaj i jestem zaskoczony. Kolejki nie ma, nie widać tłumu rejestrujących karty w systemie prepaid. Tak, tak, no widzimy nasz salon, widzimy salon konkurencji po drugiej stronie, nie ma dzikiego tłumu, wydaje mi się, że to pora o tym decyduje. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy jednego z operatorów. Na pewno więcej osób jest po 17, jak ludzie wychodzą z pracy, wieczorami to załatwiają, jest więcej ludzi, ale rzeczywiście nie ma tutaj takiej sytuacji, że te kolejki są jakieś ogromne. To prawda, że państwo w którymś momencie stwierdzili, że wszystkie ręce na pokład i nawet menadżerowie mieli zajmować się rejestracją? Tak, zgadza się, jesteśmy na to przygotowani łącznie z prezesem zarządu. Na pewno 31 stycznia i 1 lutego i 2 lutego takie osoby będą w salonach pomagały, będziemy stali z tabletami i będziemy rozładowywać te kolejki, o ile one się pojawią. Szacujemy, że tak, ale no, trudno mi powiedzieć dokładnie, jaka będzie to skala. Nie jest to taka prosta procedura, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Marcin Papiński z firmy Infobip. Zazwyczaj wystarczyło zalogować się na swoje konto, kliknąć coś na stronie i wszystko było załatwione. A tutaj trzeba trochę jak do urzędu skarbowego wybrać się z dokumentami, ze swoją kartą, zarejestrować ją. Trzeba też mieć umowę. Jeśli to jest też rejestracja na firmę, jest to trochę bardziej skomplikowane, więc trzeba na to jakiś kawałek dnia poświęcić. Operatorzy stacjonarni oferują rejestrację osobistą w salonach, w punktach partnerskich, na przykład na poczcie. Natomiast operatorzy wirtualni, którzy salonów nie mają, podają na swoich stronach listy punktów, w których takiej rejestracji można dokonać. Jeżeli tych punktów nie ma, to zawsze zostają opcje rejestracji właśnie zdalnej przy pomocy kuriera. Ale jeżeli na przykład jesteśmy już klientem, mamy już konto, mamy abonament, na przykład chcemy zarejestrować kartę, z której korzystają dzieciaki, to możemy to w łatwy sposób zrobić właśnie przez telefon. Możemy dodać kolejne karty SIM, rejestrować. Bardzo często ludzie robią tak na przykład dla członków rodziny, czyli ktoś ma abonament i rejestruje konto dla dzieci, dla babci, dla znajomego, który jest za granicą na przykład, który tego nie może zrobić. Operatorzy bardzo silnie walczą o to, żeby te karty zarejestrować, bo nie chcą ich też stracić, tak? Spodziewamy się, że będzie dużo mniej kart prepaidowych niż było do tej pory. Na koniec zeszłego roku w bazach operatorów było około 23 milionów kart SIM. Można szacować, że zarejestrowanych z tego zostanie około 60%. Cała ta łatwość tego, że można było je kupić w kiosku, wziąć sobie nawet jak się przyjechało jako turysta do Polski i używać, to było super, tak? Teraz po wejściu w życie ustawy antyterrorystycznej to się trochę komplikuje. Przepraszamy, wybrałeś niepoprawny numer. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Co się stanie 2 lutego, jeśli ktoś nie zarejestruje takiej karty? Czy to oznacza, że taka osoba traci numer? Osoba taka nie straci swojego numeru, natomiast nie będzie mogła ani odbierać, ani wykonywać żadnych połączeń, za wyjątkiem połączeń na numer alarmowy 112. Jeżeli zarejestrujemy tą kartę, to nasze środki, nasz numer, nasze pakiety odzyskamy. Najbardziej daleko idący w deklaracjach jest jeden z operatorów, który mówi o tym, że taki proces będzie można przeprowadzić nawet do 15 grudnia przyszłego roku. O rejestrację telefonów na kartę pytał Kuba Witkowski. Czas mamy jeszcze tylko do środy włącznie, do 1 lutego włącznie. Od 2 lutego niezarejestrowane karty prepaidowe nie będą działały. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut, godzina 17. Teraz grupa Biskuita, już za chwilę w Trzech Stronach Świata Łukasz Walewski postawi pytanie, czy Europa będzie mieć swojego Donalda Trumpa. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Trójka, jest 16:45. We francuskich wyborach prezydenckich mamy już komplet kandydatów. Socjaliści wybrali swojego. Ale czy ma on jakiekolwiek szanse? Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Dziś zajrzymy nad Sekwanę. A dokładnie postaramy się wsłuchać w polityczne dyskusje Paryża. Wczoraj prawybory przesądziły, że kandydatem francuskiej lewicy w wyścigu o fotel prezydencki będzie były minister edukacji w gabinecie François Hollande'a, radykalny socjalista 49-letni Benoît Hamon. Witany oklaskami, w swoim wystąpieniu mówił, że lewica się odradza i kroczy ku przyszłości oraz zwycięstwu. Et le monde qui vous est promis est plus instable que jamais. Świat, w którym żyjecie, jest bardziej niestabilny niż kiedykolwiek. Dojście Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych, presja Władimira Putina na Europę i sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz islamski terroryzm u naszych drzwi, czy zagrożenia, które zwiększają nasz dług wobec środowiska naturalnego. Ale każdy z nas widzi, że jeśli będziemy się tych problemów obawiać, będziemy mieć kandydatów zrodzonych właśnie ze strachu. Jednak jak sądzi wielu komentatorów, obciążeniem dla Hamona, jak i dla całej francuskiej lewicy, jest rządzący prezydent François Hollande, który jako pierwszy w powojennej historii Francji nie ubiega się o ponowny wybór. Ogłosił to w grudniowym orędziu, a w ostatnich sondażach przed ujawnieniem tej decyzji uzyskiwał poparcie poniżej 10%. Tymczasem z sondażu sprzed 3 dni wynika, że największe poparcie Francuzów, i utrzymuje się to od początku roku, ma przywódczyni skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, bo zamierza na nią głosować 25% wyborców. Tak pani Le Pen mówiła 9 dni temu w Koblencji w Niemczech na zlocie skrajnej prawicy o swojej wizji przyszłości, o powrocie państw narodowych, które chciała jej zdaniem zniszczyć globalizacja. Je l'ai déjà dit en France, mais le constat se répète partout ailleurs en Europe. Mówiłam to już we Francji, ale to trzeba powtarzać wszędzie w Europie. Spodziewamy się końca jednego świata i narodzin nowego. Pierwszym prawdziwym ciosem dla starego porządku świata, który spowodował falę domina w Europie, jest Brexit. Suwerenny naród sam zdecydował o swoim losie. Un peuple souverain a décidé de se passer de l'accord des puissants pour décider par lui-même de son destin. Wyłoniony w prawyborach kandydat prawicy François Fillon, na którego 2 miesiące temu chciało głosować niemal 30% ankietowanych, spadł na drugą pozycję i obecnie spodziewać się może poparcia 21% wyborców. Najszybciej wzrasta poparcie dla przedstawiającego się jako niezależny kandydat środka Emmanuela Macrona, co oznacza, że socjaliści wykluczeni są z gry, grzmiał niedawno Le Monde. A pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 23 kwietnia. W studiu szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Trochę to tak, jakby decydowały się we francuskich wyborach prezydenckich losy całej Europy. Zgodzi się z tym Pani? Tak, dlatego że Francja jest rzeczywiście krajem kluczowym dla przyszłości projektu europejskiego i ta współpraca francusko-niemiecka, ona nadawała ton przez lata temu projektowi. I oczywiście jeśli się okaże, że w kraju kluczowym, czyli Francji, na czele państwa stanie eurosceptyczka, która dąży do tego, żeby ten projekt co najmniej zastopować, to rzeczywiście nie wróży dobrze. Ale do tego jeszcze daleka droga. Mnie się wydaje, że bardzo duże szanse ma kandydat niezależny. Socjaliści w moim przekonaniu nie podniosą się na razie w tak krótkim okresie z takiej ogólnej oceny negatywnej. I oczywiście tutaj ocena dotyczy przede wszystkim urzędującego prezydenta Francji, ale też i rządu, bo pamiętajmy, że ci, co rządzą, wygrywają, no najtrudniej jest im wygrać. Więc myślę, że w przypadku socjalistów to nie będą dobre rezultaty w tych wyborach. Natomiast kandydat niezależny to jest młody, dynamiczny, dobrze znany Francuzom polityk i myślę, że on będzie mocnym rywalem dla pani Le Pen, również dlatego, że pozycjonuje się jako właśnie taki kandydat zdroworozsądkowy. Ona jest znana nie tylko ze swoich wystąpień, ale jednak z historii tego ruchu, któremu przewodzi i to ewidentnie jest ruch wyrażający pewne frustracje społeczeństwa francuskiego. Te frustracje rosną. Pewną dynamikę tym frustracjom nadało zwycięstwo Donalda Trumpa, na pewno Brexit też, a więc można powiedzieć, populiści są na fali. Ale jednak Francja to nie Stany Zjednoczone. Francja to też jednak ludzie, którzy pamiętają ojca pani Le Pen i no myślę, że dwa razy się zawahają, zanim zagłosują na nią. Kandydat socjalistów, bo pomówmy jeszcze przez chwilę o nim, Benoît Hamon, młody kandydat, dynamiczny kandydat, radykalny socjalista, co na lewicy francuskiej też jest istotne, uzyskał w ostatnim sondażu tylko 15%. Czy to wystarczy, żeby w ogóle wejść do gry? No mamy przecież 1,5 miesiąca, ktoś powiedziałby z drugiej strony dużo czasu. No niezupełnie. Wydaje mi się, że to już jest za mało czasu na to, żeby socjaliści jako partia też odbudowali swój autorytet. Myślę, że to jest partia nadal, która ma wiele ciekawych propozycji i może się odbudować, ale no nie w tych wyborach. To jest praca na następne kilka lat. To jest pytanie o nowych liderów i o nowe twarze. Francuzi jest duże poparcie dla lewicy we Francji. Natomiast obecnie jest ona obciążona grzechami z ostatnich kilku lat i tym obciążeniem rządzenia. Więc myślę, że ten główny pojedynek odbędzie się jednak pomiędzy kandydatką Frontu Narodowego i kandydatem niezależnym. To, co pani mówi, tak ujmuje francuska prasa. Fillon i Macron idą łeb w łeb, czyli kandydat prawicowy i ten centrowy niezależny, a króluje nad nimi ciągle Marine Le Pen. Więc być może połączenie sił zarówno Fillona, jak i Macrona, gdyby jeden z nich wygrywał w sondażach, a drugi przekazał mu wtedy swoje poparcie, byłoby lepszym pomysłem. No, ale to się właśnie może zdarzyć, bo ja zakładam, że to Macron przejdzie do drugiej tury i wtedy na niego przerzucą głosy prawdopodobnie socjaliści. No, socjalistom jest to bardzo odległa wizja Francji i wizja prezydentury, którą pani Le Pen przedstawia. W związku z tym tak pewnie będzie i zakładam, że to może pomóc Macronowi właśnie zdobyć urząd prezydenta. Marine Le Pen ponoć liczyć może przede wszystkim na nadzwyczaj wierny elektorat ludowy, czyli biedniejszych warstw społeczeństwa francuskiego. Ale pomówmy o tym właśnie, dlaczego tak aktywnie i tak w tej chwili wychodzą wręcz nawet Francuzi na ulicę. Z tymi poglądami potrafią nie tylko wyjść na ulicę, ale nawet w mediach społecznościowych, a także i właśnie w polityce na co dzień, w prasie, w mediach, w telewizji, w radiu, uzyskiwać to, o czym w ogóle nie dyskutowano przez lata faktycznie, bo tak mówi Marine Le Pen. No tak, ale właśnie to jest zjawisko, które jest znacznie szersze niż tylko we Francji. Ten proces następuje w zasadzie wszędzie w świecie zachodnim. Nie tylko zresztą zachodnim, ale w świecie zachodnim to ewidentnie owocuje takim zdziwieniem elit, bo nagle się okazuje, że elity przestały mieć jakikolwiek monopol na wyrażanie opinii, kształtowanie opinii. Dzisiaj i wyrażają opinię, i kształtują opinię zupełnie inne osoby, środowiska. To jest również poprzez rozwój internetu i mediów społecznościowych, dlatego że okazuje się, że Dziś każdy się może wypowiedzieć, co gorsze pewnie też w każdej formie. Niestety internet dopuszcza różnego rodzaju sposoby wypowiadania się, które kiedyś były po prostu nieobecne w sferze publicznej, a zdecydowanie też tępione. I to powoduje też radykalizację języka, bo jeśli ludzie mówią tak, no ja tak myślę, owszem, ale nigdy bym tego nie powiedział, a potem znajdują podobne do swoich myśli stwierdzenia na Twitterze, czy na Facebooku, czy w szerszym dyskursie internetowym, to oczywiście zachęca ich do podążania tym tropem. Dlatego ta internetowa dyskusja się zrobiła taka bardzo ostra, tak dużo jest hejtu i tak dużo jest też takich wypowiedzi bardzo radykalnych, bardzo kategorycznych, nie przebierających w słowach. To oczywiście napędza popularność politykom wyrazistym, politykom populistycznym. To jest też częściowo źródło powodzenia prezydenta Trumpa, ale pamiętajmy, że to też nie jest tylko retoryka, tylko u zarania tych wszystkich myśli, tych frustracji kryje się też głębokie zniechęcenie i też takie pretensje do elit, że nie pozwalają, że nie pracują w taki sposób, żeby rzeczywiście ten świat, w którym żyjemy, żeby on był dobry dla wszystkich. Ludzie, którzy popierają populistów, mają ewidentne poczucie albo przegranej, albo głębokiej frustracji związanej z pogorszeniem się ich sposobu życia. No nie widzą przyszłości swojej w różowych barwach. No to może właśnie czas zadać to pytanie, dlaczego Francuzom tak bardzo nie podoba się ten stary świat, jak to mówiła o nim Marine Le Pen, który przecież sami założyli, bo to z Francji, przypomnijmy, wywodzi się idea Unii Europejskiej, żeby wymienić choćby Jeana Monnet czy Roberta Schumana. Ale można powiedzieć, że właśnie stary świat by się im podobał, nie podoba im się raczej ten nowy świat. Oni protestują przeciwko temu, co mają dzisiaj, a nie temu, co mieli kiedyś. Częściowo może jest to nostalgia za tym, co już odeszło i co czują ludzie, że nie wróci. Z jakimś poczuciem większej stabilności, spokoju, ale też i dobrobytu materialnego, bo też przypomnijmy, że od lat 70. zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych pogłębiają się nierówności i zmniejsza się klasa średnia. A to właśnie klasa średnia i jej rozwój, dobrobyt i jakieś odczucia są podstawą wszystkiego, co można nazwać taką centrową polityką, takim kompromisem, taką łagodnością sfery publicznej. Wszelkie skrajności były w mniejszości. Teraz te odczucia skrajne nabierają dynamizmu i wychodzą na pierwszy plan. To na koniec jedno zdanie. Proszę, czy porównałaby pani, jak niektórzy komentatorzy, Marine Le Pen do Donalda Trumpa, tylko tej europejskiej jego wersji? Pewnie w części tak, przynajmniej jeżeli chodzi o język kampanii, którą odbywa. Natomiast na pewno Trump jest mniej przewidywalny, bo Marine Le Pen jednak się wywodzi i jest bardzo długo w polityce. Donald Trump jest biznesmenem. W związku z tym, o ile i ojca Marine Le Pen, i cały ruch Front Narodowy, no jego historię, poglądy, tam można sobie analizować i można się spodziewać konkretnych rzeczy po nowej pani prezydent, gdyby wygrała. O tyle w przypadku Donalda Trumpa na razie dominują znaki zapytania. Bardzo jeszcze różnie ta scena amerykańska może się potoczyć, natomiast sam przebieg kampanii i tu rzeczywiście dominuje w tym populizm. Dziękuję, dr Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję. Do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl. Gdy pierwsze wrażenie przyspiesza bicie serca, gdy wszystkie zmysły podążają za nim, a intelekt bezbłędnie im przytakuje, jesteś już pewien, że stoisz przed swoim nowym Mercedesem. Już teraz nadszedł ten moment. Ostatnie modele Mercedes-Benz z rocznika 2016 czekają na Ciebie. Sprawdź ofertę samochodów osobowych w salonach Mercedes-Benz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max.